Piątek po 23. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 października, jest 23. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Radziwiłł nie widzi powodu dla dalszego protestu lekarzy rezydentów, ale głodówka trwa, uczestniczy w niej ponad 80 osób. IPN przyjmuje, że opozycyjny działacz z czasów PRL-u, Piotr Bartoszcze, został zamordowany. Rosja wystrzeliła rakiety balistyczne. Ale najpierw czuję się dobrze na swoim miejscu, mówi premier Beata Szydło w najnowszym wywiadzie dla Polski The Times. Pytana, czy pozostanie na swoim stanowisku, odpowiada: na dziś nie widzę w Polsce sytuacji, która wymagałaby jakichś gwałtownych zmian w rządzie. W ocenie szefowej rządu układ władzy, w którym to ona sprawuje urząd premiera w stałym porozumieniu z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim, nadal sprawdza się bardzo dobrze. Kraków i Gdańsk to kolejne miasta, którymi przeszły marsze poparcia dla głodujących od 2 października lekarzy rezydentów i ich postulatów. W Gdańsku manifestowało około 400 osób, w Krakowie około 500. Marsze zorganizowali tam studenci medycyny, jego uczestnicy, a byli wśród nich lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci, przeszli sprzed bramy floriańskiej przez rynek główny i koło Wawelu. 6 i 8 PKB! Protestujemy wspólnie, ponieważ nasza sytuacja jest zła, tak samo jak innych zawodów. Nie możemy patrzeć na to byle jakość, z którą stykamy się codziennie w pracy i mamy nadzieję na zmianę. Cały czas oczekujemy jakichś dobrych wiadomości z kancelarii premiera, Rady Ministrów. My jesteśmy za wszystkimi tymi postulatami rezydentów. Wszyscy jesteśmy pacjentami, prędzej czy później nim będziemy i trzeba o to zawalczyć. Lekarze rezydenci domagają się, jak słyszeliśmy, przede wszystkim wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd przewiduje na nie 6% PKB do 2025 roku. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w tej sytuacji powody protestu lekarzy rezydentów są już nieaktualne. Rząd zaplanował po raz pierwszy w historii Polski, że dalszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie gwarantowany ustawą. Jeżeli policzymy dodatkowe pieniądze, które wpłyną do systemu służby zdrowia w ciągu 10 lat z tytułu tej ustawy, to sięgamy poziomu około 500 000 000 zł. Szef resortu zdrowia uczestniczył w Olsztynie w otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Byli tam również młodzi lekarze i studenci ubrani w koszulki z napisem "Popieram protest rezydentów". Obecnie, jak informują sami medycy, w głodówce w całym kraju uczestniczą 82 osoby. Zabójstwo było najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci Piotra Bartoszcze, jednego z czołowych działaczy Rolniczej Solidarności w PRL-u. IPN przedstawił założenia opinii biegłych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące śmierci rolniczego działacza opozycji w 1984 roku. Czynności w tej sprawie śledczy Instytutu podjęli ponownie w ubiegłym roku. Karol Darmoros. Opinia biegłych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdza jednoznacznie, że do śmierci Piotra Bartoszcze przyczyniły się osoby trzecie, mówił szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski. Mówiąc wprost, z opinii wynika w sposób jednoznaczny, że doszło do zabójstwa Piotra Bartoszcze. Prokuratorzy IPN będą teraz weryfikować zeznania świadków, gdyż te złożone 33 lata temu mogą być niepełne ze względu na obawę przed ujawnieniem zakresu działalności opozycyjnej rodziny Bartoszcze. Śledczy dążą też do ustalenia sprawców zdarzenia. Wersji jest kilka, ale ta najbardziej realna jest taka, że śmierć Piotra Bartoszcze była spowodowana przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Piotr Bartoszcze wraz ze swoim ojcem i bratem Michałem i Romanem przyczynili się do powstania w 1981 roku NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Po internowaniu w stanie wojennym bracia Bartoszcze kontynuowali działalność opozycyjną mimo represji i szykan służby bezpieczeństwa. Piotr Bartoszcze został znaleziony martwy 9 lutego 1984 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rosja wystrzeliła 4 rakiety balistyczne typu Topol. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że przeprowadziło ćwiczenia sprawdzające system dowodzenia strategicznymi siłami jądrowymi. Jedną rakietę wystrzelono z kosmodromu Plesieck w kierunku celu zlokalizowanego na poligonie Kura na Kamczatce, a 3 pozostałe z okrętów podwodnych stacjonujących na Morzu Ochockim i Morzu Barenca. Topol to rosyjski pocisk balistyczny dalekiego zasięgu przystosowany do przenoszenia głowic jądrowych. Już za kilka dni kolejna kwesta na warszawskich Powązkach. W tym roku aktorzy, ludzie kultury będą zbierali datki 29 października i 1 listopada. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację kolejnych kaplic i pomników w Alei Katakumbowej. Z zebranych pieniędzy ma być wyremontowanych 26 grobów, mówi przewodniczący Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa Marcin Święcicki. Na przykład będziemy odnawiali grób Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta Polski w latach 22-26, zasłużonego działacza spółdzielczego, grób rodziny Fukierów. Ponownie trzeba będzie spojrzeć na grup Łubieńskich, bardzo zasłużona rodzina dla Polski. Dzięki społecznemu wsparciu do tej pory udało się już bardzo dużo zrobić, podkreśla działający w Komitecie Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Kisielewski. Jeśli patrzymy na Powązki, patrzymy na te groby, które już zostały uratowane, bo niektóre po prostu by ich już dzisiaj nie było, niektórym przywrócono blask dawny. Dzięki zebranym podczas kwest pieniądzom udało się wyremontować ponad 1400 pomników, rzeźb czy grobowców. To był serwis Trójki. Adam Malecki. A zaczynam od piłkarskiego Pucharu Polski. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym pomiędzy Zagłębiem Lubin a Koroną Kielce Górą Kielczanie pokonali na wyjeździe 1-0 Miedziowych i mogą myśleć z optymizmem o rewanżu. Bramkę zdobył Maciej Górski. W szampańskich nastrojach będą wracać na Myśliwiecką reprezentanci Trójki po zwycięstwie na Stadionie Śląskim. Grzmoty Myśliwiecka pokonali 3-1 śląskie Perliki. Dla Grzmotów 2 gole strzelił Michał Gąsierowski, jednego dołożył były bramkarz, a przyjaciel Trójki Maciej Szczęsny, a dla Perlików gola strzelił Krzysztof Kot. 1-0 dla Perlików! Michał Gąsiorowski! Tomek Szabelski i Marek Zieliński. I śląskie tak? Perliki, tak jak jest. Jak wam się grało? Całkiem nieźle. Goście nie faulują tak, jak żeśmy się spodziewali. Michał, zostałeś bohaterem tego meczu, gratuluję. Tak, piękny wieczór, jesteśmy wzruszeni, naprawdę, bo to był piękny mecz, cudowny stadion, wszystko się ułożyło, otrzymaliśmy 3 gole. Grzmoty Myśliwiecka! Perliki! Wojskowe mecze Miki! A relację z meczu przygotowała Izabela Woźniak. Na Stadionie Śląskim, jak zapowiadał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, ma zagrać na wiosnę reprezentację Polski. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie. Wiemy za to, z kim kadra selekcjonera Adama Nawałki zagra w czerwcu w ostatnim meczu przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Rywalem Polaków będą Litwini. Mecz najprawdopodobniej zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z Francją grali za to dzisiaj nasi piłkarze ręczni. W turnieju towarzyskim Golden League w Brandby Górą mistrzowie świata i wicemistrzowie olimpijscy przygotowujący się do Mistrzostw Europy Trójkolorowi wygrali 29-15. Polacy w kolejnych meczach zagrają w sobotę z Danią, a w niedzielę z Norwegią. Kolejna porażka dotyczy tenisa i Łukasza Kubota w turnieju w Wiedniu, turnieju, który w grze deblowej wygrywał w dwóch ostatnich edycjach. Tym razem nie udało się. Wraz ze swoim brazylijskim partnerem Marcelo Melo przegrali po trzysetowej batalii z Hindusem Bopanną i Urugwajczykiem Kwasem. Kubot i Melo już niebawem zagrają w kończącym sezon turnieju ATP World Tour Finals w Londynie. A w koszykówce w Pucharze Europy kobiet dziś ze zmiennym szczęściem. Wygrała Śląza Wrocław 67-58 z Istanbul Universitesi i jest to trzecia wygrana w trzecim meczu mistrzyń Polski. Są powody do zadowolenia, mówi Agnieszka Kaczmarczyk. Cieszę się, że potrafimy się odnaleźć i znaleźć swoje punkty także w środku. Zafunkcjonowało, także po prostu trzeba było grać to, co wychodziło, a wychodziło jak najbardziej gra 1-1. W zgoła odmiennych nastrojach koszykarki AZS-u Gorzów Wielkopolski przegrały w Stambule z Besiktasem i pozostają bez zwycięstwa. I na koniec rajdy Francuz Sébastien Ogier wygrał Super OS, otwierający rajd Wielkiej Brytanii przed ostatnią rundę Mistrzostw Świata. Wyprzedził Fina Jari Matti Latvale i o 0,5 Belga Thierry'ego Neville'a. 31 był Łukasz Pieniążek. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na północy słabe opady deszczu od 10 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie, wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Oto przed Państwem Łukasz i Paweł Golcowie. To jest fenomen, że my się nastawiamy, napinamy mięśnie. Teraz napisałem wiekopomne dzieło, taki hit, że Polska klęknie. Tutaj nic po prostu, tamta piosenka to jest hit. To Łonicym, słuchajcie, furorę robi. Cogito Ergo, w sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o Schwiedermajerze, unikatowym stylu architektonicznym. Perły drewnianej architektury i wizytówki Otwocka. Miasteczka, które dzięki nim zachowało w dużej mierze przedwojenny charakter. Schwiedermajery powstawały przede wszystkim w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Otwock. To nawiązujące do architektury znanej z Alp czy podmoskiewskich dacz, domów, willi i pensjonatów, których wyróżnikiem są wycięte w drewnie dekoracje na werandach i w przedsionkach. Autorem nazwy Schwiedermajer był Konstanty Ildefons Gałczyński. Jednak za twórcę tego stylu uznawany jest Michał Elviro Andriolli, malarz i grafik, który jako pierwszy wybudował takie domy nad rzeką Schwieder pod koniec XIX wieku. Z powstałych do czasów międzywojennych Schwiedermajerów pozostały nieliczne. Wiele uległo dewastacji. Budynki rozbierano też dla uzyskania działek pod budowę nowych domów, często uzasadniając to wysokim kosztem remontu drewnianych domów. Wiosną tego roku udało się wpisać niemal 180 obiektów na listę zabytków. Do studia zaprosiliśmy dziś pana doktora Marcina Górskiego, wykładowcę Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana Pawła Rupniewskiego, wicestarostę powiatu otwockiego, architekta. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana Roberta Lewandowskiego, historyka, szefa Fundacji Andrioliego, wydawnictwa Schwiedermajer, no i wielu innych przedsięwzięć związanych ze Schwiedermajerami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, chcielibyśmy na początku, bo dla ludzi z Warszawy i okolic to jeszcze może jest jakoś znane, ale w Polsce Schwiedermajer chyba nie bardzo się kojarzy z tym, co my rozumiemy i wiemy. Panie Robercie. Z chwilą, kiedy została wybudowana i uruchomiona droga żelazna nadwiślańska w 1877 roku, kilka lat później, bo w roku 1880, znany warszawski ilustrator Elviro Michał Andriolli zakupił ponad 200 hektarów ziemi położonej po obu brzegach rzeki Schwieder i na tym terenie postanowił wybudować osadę letniskową, która w 1883 roku otrzymała nazwę Brzegi, potocznie mówiono Brzegi Andriolego. W tejże osadzie Andrioli gościł warszawskich letników albo latowników, tak jak wówczas mówiono. Przyjazdy wakacyjne trwały od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ale czy on był twórcą, że tak powiem, stylu? Trudno powiedzieć, że był twórcą stylu, ponieważ Andrioli nie stworzył żadnych kanonów stylu, ani nie miał takich założeń. Po prostu budował to, co uważał za potrzebne i stosowne, a ponieważ był obieży światem i miał różne doświadczenia z różnych krańców Europy. Znane mu były trendy wystaw światowych, które w tym czasie się pojawiały, miały miejsce w Europie. Znane mu były trendy tak zwanych stylów narodowych w architekturze. A więc łączył te elementy wiedzy, którą posiadł, z możliwościami praktycznymi, które posiadał na miejscu, w terenie. I w ten sposób powstawały drewniane domy, wille letniskowe. Czym ten styl charakteryzuje się? Po pierwsze, bardzo eleganckie, rozbudowane werandy. Charakteryzuje się materiałem, z którego były wykonane te obiekty, a więc to jest architektura drewniana. Oczywiście wewnątrz fundamenty, ściany działowe wewnętrzne bądź ściany kominowe były murowane. Natomiast generalnie ta cała zewnętrzna bryła to jest konstrukcja drewniana, wypełniona też tak zwaną kolką, a więc tej przestrzeni między szalunkiem a konstrukcją jeszcze wprowadzano. Czyli takie, jako ocieplenie takie. Tak, takiej gliwie, które kiedyś, kiedy jeszcze nie było takich materiałów, jakie mamy dzisiaj, służyło jakimś podstawowemu i podstawowej izolacji. I żywice posiadał. Tak, tak, ale no, kiedyś te obiekty, tak jak tutaj pan Robert wspominał, no to były obiekty letniskowe, więc też niekoniecznie służyły tak intensywnie zimą, więc nie zwracano też uwagi na te problemy. Czyli jak gdyby funkcja tych budynków to była stricte letniskowa. To tak. Nie były domy całoroczne, jak gdyby. Tak, no tak to historycznie działało. No z tym mamy dzisiaj już właśnie pewien problem, bo dzisiaj te obiekty są użytkowane całorocznie i trzeba sobie jakoś z tym problemem poradzić. Kiedyś po prostu służyły letnikom od wiosny do jesieni do spędzania wolnego czasu, wypoczywania pod Warszawą. A proszę powiedzieć, czy fundamenty, na jakim fundamencie stały te budynki? Czy to były jakieś duże, podpiwniczone? To znaczy, oczywiście fundamenty murowane, bo wtedy tak się wznosiło te obiekty, były częściowo podpiwniczane. No to też zależało od zamożności właściciela, samego projektu, natomiast piwnice służyły do jakichś funkcji magazynowych, bo no też kiedyś nie było lodówek, trzeba było tą żywność w jakiś sposób przechowywać, czy jakieś inne rzeczy, więc te piwnice też były wprowadzane, ale w niewielkim zakresie, niekoniecznie pod całym budynkiem, czysto techniczna funkcja. Wymienił pan tutaj kwestię tego, że to były domy letniskowe. Kto takie domy budował? Czy to były budowane na wypoczynek? Czy to właściciele byli tego? Jak to funkcjonowało? Może pan, panie starosta? Znaczy, na pewno podejrzewam, że nie mam tak pełnej wiedzy jak koledzy, ale chyba na to pytanie mogę odpowiedzieć. Zapoczątkował to faktycznie Michał Elwiro Andrioli, ale wtedy rozwijała się właśnie ta architektura letniskowa, to budownictwo letniskowe i to był też doskonały biznes i wielu, powiedzmy, czyli to przedsiębiorcy jak gdyby. Ludzi, tak, zaczęli budować na wzór Andriolego podobne budynki. Zresztą ja uważam, że ten styl czasami trudno określić, bo on ma pewne elementy. Przede wszystkim jeśli chodzi o tą ornamentykę, o to zdobnictwo, prawda, ale czy to była architektura stricte drewniana? Moim zdaniem to przez lata była kształtowana bardzo, bardzo dowolnie, bo można, trudno jest określić czysty styl Schwiedermeier, ponieważ odważnie są te ganki przyklejane do różnych brył. Często były to budynki też i murowane, wyposażone w elementy drewniane i troszeczkę w tej postaci się to odradza, choć moim zdaniem to jest tylko kwestią czasu, ponieważ ta kultura drewna, która przez jakiś okres czasu w Polsce zanikła, albo przynajmniej ustąpiła miejsca ceramice, to mimo wszystko, no, chociażby po pozwoleniach na budowę, które się wydaje, widać, że ona powraca i ludzie zaczynają z powrotem doceniać budownictwo drewniane i to jest tylko kwestią czasu, kiedy ta stricte taka czysta architektura Schwiedermeier pojawi się przynajmniej na terenie powiatu otwockiego. Panowie, ale, bo tak, domy letniskowe, mówimy tutaj o charakterze, powiedzmy, tego budownictwa. Czy to były stricte takie domy, powiedzmy, nie wiem, na rodzinę, na dwie rodziny? No bo mamy z jednej strony małe domki Schwiedermeiera, a z drugiej strony pensjonat Górewicza, który jest blokowiskiem wręcz. Jeśli można, to bym powiedział w ten sposób. Pierwsi naśladowcy Andriolego, naśladowcy w Świdrach Małych, miejscowi włościanie, robili w ten sposób, że latem ustępowali swoje mieszkania letnikom, którzy do nich przyjeżdżali. Co bardziej sprytniejsi czy zaradniejsi, którzy posiadali jakieś drewno, jakiś las, dobudowywali werandy. Te izby, w których przez cały rok mieszkali na lato, były bielone, dostawiane, tak jak wspomniałem, werandy i to już były mieszkania letniskowe. Wieś letniskowa Świdry Małe. I takich wsi wzdłuż rzeki Wisła powstało kilka. Następni naśladowcy, którzy się pojawili pod koniec XIX, na początku XX wieku, bardzo często byli to zamożni urzędnicy carscy, czasami biznesmeni, właściciele prywatnych przedsiębiorstw pochodzący z Warszawy. Pod koniec XIX wieku na przykład budowano w ten sposób, że właściciel zakupował parcelę kilka tysięcy metrów. Na tej parceli budował dom, do którego na lato przywoził swoją rodzinę, ale ponieważ rodzina miała kontakty rodzinne bądź jacyś znajomi się pojawiali, właściciel takiego domu budował kolejny dom lub dwa domy i zapraszał gości na letnie mieszkania pod Warszawą. I w ten sposób na przykład Willa Benkówka, znana jako Willa Benkówka właśnie, wokół niej powstało sześć innych budynków, które nigdy nie były pensjonatami, tylko funkcjonowały na zasadzie odwiedzin znajomych i rodziny. Chyba w dwudziestoleciu to inteligencja warszawska zaczyna przyjeżdżać w te rejony wynajmować. Ja z różnych opowieści ludzi sprzed wojny słyszałem, że na linię Otwocką wielu inteligentów, umownie mówiąc, warszawskich przyjeżdżało i całe wakacje spędzało. Linia Otwocka była, jak na owe czasy, bardzo dobrze skomunikowana. Kolej Droga Żelazna Nadwiślańska rozwijała się bardzo dynamicznie. Wystarczy spojrzeć w historię powstawania przystanków kolejowych tejże drogi kolejowej, kolei nadwiślańskiej. Ale jeśli do tego dodamy rozwój kolejki wąskotorowej, która niemalże podwoiła ilość przystanków, to świadczy o tym, że miejscowości te nowe osady letniskowe powstawały jak grzyby po deszczu i były bardzo popularne. Tu jeszcze mam pytanie do pana starosty, ponieważ tak, z jednej strony mamy to budownictwo, ale z drugiej strony jest pewien mikroklimat na tej linii, który też ściągał ludzi ze względów zdrowotnych, leczniczych. To prawda. No, jeśli chodzi o budownictwo, chociażby ten budynek, o którym pan wspomniał, sanatorium Gurewicza, to powstawały oczywiście duże sanatoria. I każdy zdawał sobie sprawę z tego, że no, te alejki eteryczne, szczególnie dla dróg oddechowych, są uzdrawiające. Budowano właśnie te domy letniskowe i sam układ nawet każdego domu letniskowego widać, że on ma typowy charakter wypoczynkowy, bo to były tak naprawdę oddzielne izby, każda prawie z werandą, z oddzielnym wejściem. Dzięki temu, co może było z jednej strony i dobra, a z drugiej strony może i zgubne, bo to różnie się do tego podchodzi. Kiedy zostały skomunalizowane i adaptowane jakby na budynki komunalne, tak zwanego szczególnego trybu najmu, no to często tam stawały się budynkami wielorodzinnymi, które nie były przystosowane do całorocznego mieszkania. No i wielu z nich z racji użytkowania i powiedzmy nie tak tej braku dbałości o stan techniczny zniknęło z naszego krajobrazu, albo jest w stanie agonalnym, które trudno teraz zapobiec im zniszczeniu. Tu jeszcze pytanie chciałbym jedno do pana doktora Marcina Kurskiego. Bo wspomnieliśmy o tych elementach, powiedzmy, charakteryzujących. A proszę powiedzieć, na czym ta ornamentyka polegała? Bo to jest chyba też ważny element w tym stylu Świdermajer. Tak, to znaczy nie jest to też może coś specjalnie wymyślnego, co zostało stworzone tylko tutaj dla terenu okolic Otwocka. To są też wzory zapożyczone, ale można powiedzieć, że jest to bardzo ciekawa mieszanka, bo z jednej strony jest to mieszanka pewnej stylistyki gdzieś inspirowanej architekturą rosyjską, carską, gdzie są to wynikające z podróży Andriolego i studiów, które odbywał, jak i również z tych południowych włoskich jego korzeni, czyli gdzieś architektura tyrolska. Więc można powiedzieć, że to taki bardzo ciekawa mieszanka i myślę, że jakby dobrze dobrana. No to jest kwestia właśnie specyficznej ozdoby werand, balkonów, barier, które były wprowadzane, ale także profilowania szalunku, które no zdarzało się, że nawet na jednym obiekcie kilka tych profili było stosowanych, a więc bardzo bogate, nie tak jak dzisiaj, no szalunek, wyobrażamy sobie, że to jest prosta deska. Kiedyś ona była naprawdę bogato profilowana, tworzyła różne wzory, światłocienie. Również zwieńczenia tych werand ze sterczynami, także to wszystko było bardzo tak ornamentalnie potraktowane, można powiedzieć, szczególnie w tym przy werandach, które miały być takim elementem reklamującym obiekt, czy reprezentującym ten budynek. Panowie, bo mówimy tutaj o tych wczesnych latach, powiedzmy, jak to się rozwija, XIX wiek, dwudziestolecie międzywojenne. Co się dzieje w czasie wojny, panie Robercie? W czasie wojny, jeśli chodzi o inwestycje, o rozwój letnisk, oczywiście stagnacja, tak? Wiele mieszkańców, właścicieli drewnianych obiektów zabytkowych w dniu dzisiejszym Wielu właścicieli straciło życie, wielu właścicieli wyjechało, wielu właścicieli pochodzenia żydowskiego nigdy nie wróciło w miejsca, w których wcześniej przebywali, zamieszkiwali. Po II wojnie światowej... Ale czy w czasie wojny zniszczono dużo tych obiektów? W czasie II wojny światowej te obiekty, które zostały zniszczone w trakcie działań wojennych, oczywiście nie zostały odbudowane. Mhm. Natomiast sporo obiektów zostało zniszczonych podczas zimy w roku 1944-45. Co było powodem tego? Wykorzystywano ornamenty, które posiadały na opał. Aha. Były to elementy zbędne w mieszkaniu i żołnierze stacjonujący na tym brzegu Wisły wykorzystywali te deski, szalunki zbędne, czy pełniące funkcje bardziej zdobne, czasami całe werandy, do ogrzewania, jako opał. Po wojnie zmienia się sytuacja jak gdyby właścicielska. Część, o czym pan wspomniał, ludzi nie wraca do tego świata, a z racji pewnych decyzji politycznych wówczas większość chyba tych obiektów jest skomunalizowana. Zdecydowanie większość. A z racji tego, że Warszawa jest zniszczona, to Świdermajery stanowią jak gdyby miejsce, w którym może mieszkać ludność warszawska, która pozostała jeszcze. Czyli przeludnienie, zaludnienie w tych obiektach było chyba bardzo duże. Było bardzo duże. Miały miejsce tak zwane zasiedlenia przymusowe. Dokwaterowanie. To doprowadziło do sytuacji takiej, że właściciele, którzy przeżyli wojnę i posiadali na przykład 2-3 budynki, otrzymywali również lokatorów przymusowych. Jednoczesnym obowiązkiem troszczenia się i zapewnienia wszelkich, jak to nazywano, wygód, czyli musi być sprzątnięte podwórko, należy zadbać o dach, o rynny, sprzątnąć śmieci, opróżnić zewnętrzny WC. Także znam z autopsji takie przypadki, że była to nie lada trauma dla właścicieli, którzy pracowali bardzo często w firmach państwowych, przyjeżdżali po pracy do domu i okazywało się, że jeszcze należy coś... Utrzymać strukturę, delikatnie mówiąc, bo takie są nakazy z prezydium. A jeżeli tego się nie wykonało, to prezydium wykonywało te prace we własnym zakresie, wpisując dług na hipotekę nieruchomości. A proszę powiedzieć, bo rozumiem, że ta sytuacja, którą pan opisał, no to powoduje też pewną dewastację tych obiektów, bo obiekty były przeznaczone na czas jakiś, czyli na czas letni, a tu mieszkają rodziny w pokoju wielodzietne, wiele osób i to chyba i przeciążenia i... Zdecydowanie tak, ta sytuacja spowodowała, delikatnie mówiąc, przeciążenia. Czasami spotykamy się z określeniem patologie różnego rodzaju. Natomiast moim zdaniem, ja bym prowadził tutaj określenie, że ta sytuacja spowodowała się do tego, że wykształciło się określenie, które ja nazywam stereotyp Świdermajer, bo zaczęliśmy postrzegać te drewniane budynki Świdermajery jako slumsy podwarszawskie, gdzie mieszka zbyt dużo ludności w porównaniu do metrażu, gdzie niektóre budynki przeludnione zaczęto nazywać po prostu Pekinami. Przyjęła się taka powszechna, potoczna nazwa, że mieszkasz w Pekinie, czy mieszkam w Pekinie. To świadczyło o tym, że on również o bezsilności prawowitych właścicieli, którzy nie mogli nic zaradzić, żeby te budynki ratować. No, ale to chyba się wiązało z pewną polityką w ówczesnej Polsce, że ludzie, którzy mieszkali tam na ten czas, otrzymywali w miarę odbudowy, rozbudowy miasta, miejsce lokalizacji w Warszawie, a niestety coraz mniej jacyś zamożni czy wykształceni ludzie zostawani w tych komunalnych, jak gdyby, obiektach. Normalnie postępujące procesy społeczne. Tak. No, ale ta sytuacja tak naprawdę trwa do dzisiaj, no bo nie oszukujmy się, że wiele jeszcze budynków na terenie Józefowa czy Otwocka szczególnie to są budynki komunalne, bo ponieważ to budownictwo TBS czy komunalne, no jest nie do końca ten problem rozwiązany i te budynki są adaptowane do tych powiedzmy do całorocznego użytkowania, ale jest to, wiemy, ogromna trudność. Niektórzy próbują to robić na własną rękę. Ogrzewanie elektryczne pogarsza jeszcze sytuację, moim zdaniem, bo jest to budownictwo dość kosztowne. No i to, co, o czym wspomniał Robert, że do dzisiaj, jeśli chodzi o zdania na temat tej architektury Świdermajer, to wśród mieszkańców zdania są mocno podzielone, bo niektórzy uwielbiają, kochają tą architekturę, ale niektórym się kojarzy ona właśnie z tą patologią, o której wspomniał, czyli Pekinami, to są biedni ludzie, mieszkańcy w jednej izbie po 8 osób. Ta sytuacja się powoli zmienia, tylko niestety najgorsze jest to, że często jest tak, że w momencie, kiedy się taki budynek w końcu, te rodziny się przeprowadzi do normalnych warunków, to na ogół się go rozbiera. Pozyskuje się działkę, która ma oczywiście, przynajmniej jeśli chodzi o powiat otwocki, większą wartość niż te budynki, które tam są, bo trzeba było, że tak powiem, zainwestować bardzo duże środki, by przywrócić mu świetność. W dodatku ciężko jest to zrobić, bo jeżeli one mają piękne zdobienia, tak, z zewnątrz, no jak uzyskać współczynnik chociażby, który dzisiaj obowiązuje w dzisiejszych przepisach. No właśnie. Ale, przepraszam, czy na tą sytuację, o której panowie mówicie, nie nakłada się kwestia prawa własnościowego? Ja uważam, że w każdym przypadku, przy każdym budynku decydujące znaczenie ma sprawa własności. Sprawa własności, jak jest uregulowany stan prawny danej nieruchomości, danego budynku. Bo jeżeli budynek jest zniszczony, jeżeli wolą właściciela jest restauracja tego budynku, to jestem w stanie przyjąć, że właściciel doprowadzi do tego, że budynek zostanie odbudowany, odrestaurowany. Uważam, że no oczywiście przeliczając za i przeciw, tak, bo nie sądzę, że ktoś będzie się porywał na inwestycje pochłaniające wielokrotność wybudowania nowego budynku, bo po prostu nie stać na to. Ale w gorszej sytuacji są też gminy, tak, które są właścicielami takich budynków, ponieważ tu uzasadnienie nadmiernego inwestowania w budynki, które są, że tak powiem, przedstawiają jakąś wątpliwej jakości tkankę miejską, to tylko jeżeli konserwator bierze pod ochronę taki budynek, to można uzasadnić inwestowanie w taki budynek. A powiedzmy, dużo budynków drewnianych jednak w tych rejestrach no, nie znajdziemy. No, teraz troszeczkę tam konserwator rozszerzył tą ewidencję gminną. I stąd bardzo często gminy niestety doprowadzają do tego, że pozbywają się tych rodzin poprzez przemeldowanie do budynków czy komunalnych, czy TBS-ów, czy w inne miejsca, to raczej ten budynek znika z powierzchni ziemi, bo to jest działka, którą można spieniężyć i na przykład zainwestować te pieniądze w budownictwo komunalne. Tak? Czyli prawo własności i rachunek ekonomiczny. Tak. A panowie, ale czy sytuacja z tym budownictwem drewnianym w okolicach Warszawy, na ile ona uległa zmianie po 89 roku? Na ile, powiedzmy, konserwator zabytków zaczął to kontrolować, te procesy, nazwę to umownie, upadku tego budownictwa? Czy możemy tę kwestię podjąć? No tak, postawioną kwestię to kojarzą mi się badania i prowadzone różnego rodzaju ewidencje już od lat 70. XX wieku. Co jakiś czas cyklicznie się temat odnawia i w mniejszym lub większym nasileniu pojawia w przestrzeni publicznej. Natomiast dla mnie pozostaje kwestia otwarta, jeżeli mamy budynki wpisane do ewidencji, do rejestru. Pytanie, to o czym tutaj Paweł, pan starosta wspomniał, na ile możemy zainwestować środki publiczne na przykład w mieszkania, w których znajdują się lokatorzy i zapewnić funkcję. Pytanie, jaką funkcję dla tych budynków? Bo taki remont takiego budynku kosztuje konkretne pieniądze, a wprowadzenie, traktowanie to jako tylko i wyłącznie mieszkań lokatorskich, myślę, że będzie mijało się z celem. Znaczy ja tu uważam, że trzeba by się nad tym problemem pochylić jednak na trochę innym szczeblu, bo My tutaj, jeśli chodzi o gminy, samorząd jest rozliczany bezpośrednio w wyborach. Jeżeli są programy tworzone, rewitalizacji tak zwanej, tak, no to trudno jest znaleźć faktycznie drugie życie takie, dla takiego budynku drewnianego, ponieważ no, na ogół zadania własne czy gminy, czy powiatu są ściśle określone i za te ramy nie należy wychodzić. Nie powinno się wychodzić. No i stąd niestety są problemy, bo często w programach rewitalizacji no raczej szuka się funkcji usługowej, czyli ogólnodostępnej, gdzie chociażby przy obecnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych praktycznie pogodzenie tych dwóch rzeczy jest niemożliwe. I mamy tutaj przykład chociażby sanatorium Górewicza, które jest remontowane obecnie i widać już pierwsze efekty, ale padają głośno już pytania, czy to jest restaurowanie, czy to jest już replika, tak? Bo bardzo dużo elementów niemożliwe było do tego, by je odtworzyć. Zachowanie tylko poszczególnych elementów, ale żeby przywrócić mu świetność, no to tak naprawdę to raczej skłaniałbym się ku replice. Skoro tam ma być jakaś klinika, tak, funkcja publiczna, no to tak naprawdę to będzie budynek żelbetowy, obbudowany no tą ornamentyką, tym, co w stylu, moim zdaniem, w stylu Świdermarii jest najważniejsze, czyli ewentualnie proporcje, dekoracje przede wszystkim. No tu dochodzimy do problemu znowu funkcji, no właśnie, który jest z jednej strony kwestią właśnie programów rewitalizacyjnych, a poza tym pytaniem czysto technicznym. Zupełnie inaczej możemy patrzeć na ten problem zastosowania drewna w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych, gdzie te ograniczenia są i były zawsze dużo mniejsze i możemy sobie dużo więcej jako architekci pozwolić w takich obiektach. Zupełnie inaczej ta sytuacja ma się w przypadku właśnie obiektów użyteczności publicznej, a szczególnie szpitali, czy właśnie takich obiektów o funkcji związanej ze zdrowiem, gdzie no, musimy dbać o zdrowie w obiektach, które są zdrowe. I tutaj ten rygor sterylności, tak, i sterylności tej przestrzeni narzucił zupełnie inne wymagania, niż gdyby ten budynek Górewicza pełniłby zupełnie inną funkcję. Ale jest to bardzo ciekawe zadanie, zagadnienie, bo z jednej strony walczymy o ratowanie materiału, o ratowanie formy, ale mamy też coś takiego jak wartość funkcji. I tutaj akurat jest to taki przykład pewnego paradoksu, gdzie ratując funkcję, która też jest elementem dziedzictwa tego miejsca, być może niestety musimy skazać na zagładę nieco większą ilość tej substancji, która w tych warunkach po prostu nie może być ponownie użytkowana. Ale no, w takim zakresie, jak jest to możliwe, te elementy też wracają. To znaczy, to nie jest 100% tego nowego drewna. Już pierwsze takie elementy całe, bo weranda już jedna została sporownie wstawiona po pracach konserwatorskich, więc no, to jest taki obiekt, gdzie będzie można zobaczyć w ogóle różnicę między starym a nowym materiałem. Cały czas mówimy o Górewiczu. Tak. Bo rozumiem, tu pan starosta przedstawia możliwości samorządu. A czy państwo ma jakieś koncepty na rewitalizację? Przecież to w końcu jest jakieś dziedzictwo kulturowe, ten Świdermajer. A wydaje się, że należałoby przynajmniej zachować jakiś, przepraszam za określenie, ale rezerwat tego, a że można było pokazywać w końcu Świdermajer, to jak z tym Zakopiańskim, to jest chyba jeden z niewielu wkładów polskiej architektury w dziedzictwo światowe. Może dwa słowa jakby z mojej strony, jeżeli chodzi o akademickie doświadczenia związane z tym zagadnieniem, to rzeczywiście jakby ten koncept sprowadza się do tego, że to musi żyć. To znaczy trudno jest wygenerować taką formę ochrony, która przy tej ilości obiektów, która jest nadal bardzo duża, sprowadzi się do, nie wiem, rodzaju skansenu, gdzie, nie, przeniesiemy kilka budynków i one to jest jakaś rzeczywiście już ostateczność, którą stosujemy wtedy, kiedy nie ma innej możliwości. Tutaj chyba taką szansą na to, żeby uratować te obiekty, to z jednej strony zapewnić im odpowiednie warunki techniczne i zabiegi konserwatorskie, a z drugiej strony odpowiednią funkcję, która pozwoli, żeby te obiekty nadal funkcjonowały w swoim miejscu, z nową funkcją, no i pewnie jakaś hierarchizacja. Trudno traktować wszystkie obiekty tak samo przy takiej skali działań, jakie trzeba by było przeprowadzić, a więc pewnie są takie obiekty, które powinny podlegać jak najbardziej pieczołowitym zabiegom konserwatorskim i tu będziemy mieli do czynienia z takim rzeczywiście z obiektem prawie w 100% zachowanym i możemy sobie obejrzeć, jak wyglądały różne rozwiązania techniczne, wyposażenie wnętrz, bo to też jest element tak charakterystyczny dla tej architektury, a z drugiej strony pewnie będziemy mieli obiekty, gdzie tych zmian trzeba będzie wprowadzić więcej, ale w skali zjawiska, przestrzeni, linii otwockiej ten styl i tożsamość miejsca będzie utrzymana. Panie Robercie? Ja, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe Świdermajer, to postrzegam tę kwestię dwuaspektowo. Po pierwsze w odniesieniu do obiektów zabytkowych. I tutaj, tak jak Marcin wspomniał, warto zwrócić uwagę na zachowanie tożsamości miejsca, na to, jak te obiekty, zapewniając im odpowiednią funkcję, restaurować. Oraz w odniesieniu do obiektów nowo powstających, bo mamy do czynienia również z tak zwanym renesansem stylu Świdermajer. To jest nowe zjawisko. Tak. Powraca moda na Świdermajer. Także te działania ukierunkowałbym w tych dwóch kierunkach. Marzy mi się, że jeśli chodzi o obiekty zabytkowe, ale również jeśli chodzi o te obiekty współcześnie powstające, żeby na linii otwockiej powstało jakieś porozumienie, które ogarnęłoby swoim zasięgiem, czy wyznaczałoby jakieś priorytety do wspólnego działania, to porozumienie mogłoby objąć konserwatorów zabytków, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Stołecznego Konserwatora Zabytków, jak również samorządy, które występują na linii otwockiej, czyli samorząd dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy oraz samorząd gminy Józefów Miasta Otwock. To są główni zainteresowani, tak, moim zdaniem. I warto byłoby pomyśleć o, ja to nazywam sobie roboczo, produkcie Świdermajer. Produkcie, który mógłby być takim magnesem, który ogniskowałby zainteresowanie tym stylem, tą architekturą i ożywienie tego tematu, stworzenie takiej tuby Świdermajer, myślę, że spowodowałoby większe zainteresowanie i większe inne postrzeganie tych obiektów zabytkowych, ale również tych nowych obiektów, które powstają. Bilety trzeciej klasy były ze zwykłego kartonu, a tamte były kolorowe, zielone lub niebieskie. A myśmy odbierali ludziom, którzy wysiadają, bo zwykle w piątek po południu chmara tych Żydów, którzy wynajmowali tam mieszkania, przejeżdżała na sobotę. W piątek wieczór się ta sobota według Żydów zaczyna, więc myśmy ich zaczepiali, potem chwaliliśmy się, kto ma jakie bilety, tak zamienialiśmy te z drugiej, pierwszej klasy. Obserwowałem życie. Fragment audycji Aldony Łaniewskiej-Vogue. Byłem na takim spotkaniu w Falenicy poświęconym właśnie tym zabytkom, bo teraz to się nazywają zabytki, te domy z werandami drewniane. Józef Hen. Ja nie wiedziałem i w ogóle myśmy nie wiedzieli, że mieszkamy w zabytkach. Mieszkaliśmy w bardzo przyzwoitych budynkach, na ogół jednopiętrowych, z pięknymi werandami, z murszałymi deskami drewnem. Ale po to, żeby to się stały zabytki, to należało wymordować właścicieli i rozebrać większość tych budynków, bo to się stało podczas okupacji. Moje dzieciństwo w dużym stopniu było na tej linii otwockiej, dlatego że wakacje były niby 2 miesiące, ale moja mama tak wierzyła w moje zdolności, że mnie zabierała ze szkoły zwykle na miesiąc przed końcem szkoły i wracaliśmy w drugiej połowie września. Wiele moich doświadczeń związanych jest z tą linią otwocką. Pierwsze takie doświadczenie to był pożar. Pożar willi Kronówka, od nazwiska właściciela Kron, w pobliskim budynku. I pamiętam ten dym, który nas pędził. Miałem wtedy 4 czy 5 lat. To jest ogromne przeżycie dla dziecka. Mamy nie było, ale była taka umiłowana służąca, pani Genia. I ona nas, dzieci, przeniosła razem z pakunkami. Po kilku latach, dzięki ostrej zimie, ojciec się wzbogacił, bo miał przedsiębiorstwo hydrauliczno-ślusarskie i rury pękały aż miło i trzeba było dobrać jeszcze robotników. Ojciec postanowił willę zbudować, ale potem przyszedł kryzys. Ojciec sprzedał tę willę i to z ogromną stratą. I odtąd był świder głównie. Mama nie chciała już tego Michalina, nie chciała spojrzeć na tych ludzi, którzy w jej ukochanej willi mieszkają. Świder. Ja tu strasznie dużo przeżyłem w tym świdrze. Była piłka nożna i były dziewczęta. A wraca pan jeszcze na linię otwocką? Raz zostałem zmuszony przez panią z telewizji, żeby odwiedzić plażę w Świdrze, nad Świdrem. W Michalinie nie było Świdra, trzeba było podejść jakieś 3 kilometry do Świderka, dopływ Świdra, ale czegoś takiego dziś nie ma w Polsce i może na świecie. Tak czystej wody, przez którą widać piasek na dnie, w ten Świderek i Świder też. Otóż odwiedziny tej plaży Świdrze w latach chyba 80. mnie wzruszyły, dlatego że było tak jak przedtem. To samo miejsce do skoków do wody, gdzie tam było 1,5 metra, więc można było skakać, kilka metrów przepłynąć. I te dzieciaki, ten sam hałas, tylko inne dzieciaki. I wtedy sobie przypomniałem ostatnią plażę w Świdrze z taką dziewczyną. Nie pamiętam, skąd ta znajomość. Leżeliśmy obok siebie. Ja już miałem ponad 15 lat, ona tyle samo. I rozmawialiśmy o boju żeleńskim. I potem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Sandrę Bullock, mówię, Boże, to jest ona. I tak myślę, dobrze by było Sandrze Bullock opowiedzieć, że taka dziewczyna, kopia jej, zginęła. Bo na pewno zginęła. Białe plamy. W studio gościmy dzisiaj pana doktora Marcina Górskiego, politykę warszawską, pana Pawła Rupnieckiego, wicestarostę powiatu otwockiego i pana Roberta Lewandowskiego, Fundacja Andrioliego i wydawnictwo Świdermaja. Czy nawiązując do tego, co powiedział Robert, odgórnie wszystkiego się nie załatwi przepisami i porozumieniami. Moim zdaniem to jest to, co widać przede wszystkim w Józefowie. Przekonanie ludzi i rozkochanie ich w tej architekturze to jest moim zdaniem droga, którą powinniśmy pójść. I stąd jest ten renesans. Ja pamiętam jeszcze, jak działałem w Radzie Miasta Józefowa, gdzie mocno się ścieraliśmy, czy chronić tą architekturę, czy nie chronić, ale udało się przekonać radnych i w planach miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Józefowie często znajdziemy zapisy. One może nie są zbytnio precyzyjne, często są przez projektantów nierozumiałe, bo jest wprost zapis, że trzeba wyposażyć taki budynek w elementy stylu Schwiedermeier. Ludzie różnie to postrzegają, a to kawałek płotu do góry nogami, jak przywieszą to już kawałek drewna, już uważam, to jest Schwiedermeier. To są nieprecyzyjne oczywiście rzeczy i nam, jako urzędowi, który, tak powiem, wydaje pozwolenie na budowę, trudno jest się odnieść do takich rzeczy. Musiały być jakieś typowe kanony, które by określały, co jest Schwiedermeierem, a co jest nie. I pamiętam, że wtedy powstawało budownictwo TPS w Józefowie i pierwsze takie budynki z elementami Schwiedermeier widoczne pojawiły się, może bardziej lub mniej udolne, realizowane przez miasto w ramach budownictwa wielorodzinnego. Zrobiły wrażenie skumulowanie w takim osiedlu w Świdrze przez Marka Przepiórkę, zaprojektowane na Zacisznej, gdzie ktoś przyszedł i zobaczył, że taka architektura uporządkowana, pasująca do siebie stylem, część było bardziej przypominająca Schwiedermeier, część to były wariacje na temat, ale robiło to wrażenie. I muszę przyznać, że szczególnie ludzie do nas przyjeżdżający tymi nowymi budynkami się zachwycają. Oczywiście powodem jest też to, że moim zdaniem, tak samo jak wtedy mówiłem, że ta architektura, ten detal ewoluował i każdy wymyślał, może na początku były jakieś założenia, ale każdy eksperymentował, każdy się prześcigał. Tak samo widać to teraz, bo pierwsze realizacje miały te detale bardzo takie nieudolne. Teraz ta ornamentyka jest bardzo precyzyjna, czasami tak wycyzelowana aż do przesady i widać, że i projektanci zaczęli się tym bawić. Kwestia jest teraz tylko ułatwienia dostępu czy inwestorom, czy projektantom sięgnięcia po właśnie te schematy, które mogliby się i projektanci mogliby się oprzeć. No i urzędnikom, no bo tam siedzą urzędnicy, tam nie siedzą architekci, którzy mogliby ocenić, czy faktycznie jest to detal w stylu Schwiedermeier. My obecnie próbujemy taki produkt stworzyć, mam nadzieję, że nam się uda. Panowie, bo tutaj pan starosta wspomina o tym, że jest moda, pan Robert też mówi o tej modzie. A proszę mi powiedzieć, od kiedy zaczyna się kreacja tego nowego stylu, powrotu Schwiedermeiera w mentalności warszawiaków, przybywających do Józefowa, Otwocka ludzi? Bo to, co pan robi w Fundacji Androliego, czy w wydawnictwie Schwiedermeier, to są jakieś działania mające na celu no, tych ludzi poinformować, zaangażować w to. Te różnego rodzaju imprezy też robione przez pana razem z miastem, wydaje się, że no, służą promocji tego. Moja odpowiedź na tak postawione pytanie nie będzie obiektywna, ponieważ w 1993 roku, kiedy budowałem swój dom jednorodzinny, poszukiwałem stolarza, snycerza, który wprowadziłby elementy charakterystyczne dla miejscowej architektury. Okazało się, że sąsiad mojego teścia to znany stolarz, który potrafi takie rzeczy zrobić. Okazało się, że architekci, którzy projektowali ten budynek, który wznosiłem, również poszukiwali takich elementów charakterystycznych dla lokalnej architektury. Udało nam się to w jakiś sposób przenieść na papier, na projekt. Gorzej było z realizacją, ponieważ brakowało tego doświadczenia. Nikt nie umiał. No pewne elementy można było wprowadzić, tak? Ale to były, tak jak tutaj padło, takie elementy nieporadne, czasami przeskalowane, wyciągnięte, albo niewłaściwe drewno, czego skutki obserwuję do dnia dzisiejszego. Natomiast dla mnie świadome działanie wokół tematu zaczęło się w 2005 roku, kiedy to w Józefowie zorganizowaliśmy właśnie tutaj wspólnie wystawę pod tytułem Schwiedermeier ocalić od zapomnienia. I po tejże wystawie uruchomiłem portal schwiedermeier.pl, przez który poszukiwałem architektów, którzy podjęliby się wykonania projektu budynku w stylu Schwiedermeier, budynku współczesnego. Rozesłałem zaproszenia, informacje do kilkudziesięciu architektów w Polsce. Kilkunastu się odezwało, dwóch czy trzech powiedziało, że są w stanie zaprojektować, tylko proszą o to, żeby określić, kto jest inwestorem i jaka garza za projekt. Ja powiedziałem, że to taka idea fix, że chcemy coś ratować. No to temat upadł do roku 2008, kiedy tutaj wspomniany już architekt Marek Przepiórka wzniósł osiedle domów w stylu Świdermajer, pierwsze na dużą skalę. W Świdrze? W Świdrze przy ulicy Zacisznej. W chwili obecnej, po tych kilku latach wspólnych działań wokół tematu, na przykład w Józefowie przy ulicy Długiej, jeśli dobrze pamiętam, mamy sytuację taką, że stoi kilka nowych Świdermajerów i możemy w pewnym momencie poczuć się, jakbyśmy się przenieśli w czasie, bo to mamy z lewej i z prawej strony budynki jednorodzinne, które jak gdyby odrywają się od rzeczywistości, którą mamy za plecami. Ja może w uzupełnieniu, że faktycznie tych budynków w stylu Świdermajer powstaje coraz więcej, coraz więcej pozwoleń na budowę się wydaje i faktycznie takim liderem jest Józefów. Już kilku deweloperów nawet projektuje, buduje budynki w stylu Świdermajer i nie mają problemu ze zbyciem. Ale to też są drewniane budynki? Nie, to czy? Są budynki murowane z elementami, czyli tymi drewnianymi werandami. Ja wspominałem, że kwestią czasu jest powstanie budynku stricte drewnianego. Moim zdaniem chociażby i ta architektura, która teraz jest tworzona, ona się broni. Jedynym mankamentem, który praktycznie chyba jest nie do odtworzenia, no to ten letniskowy charakter, kiedy normatyw działek był 5 tysięcy, 10 tysięcy metrów i te werandy faktycznie one miały żyły. Przestrzeń. Miały przestrzeń. Teraz czasami jest to na działkach nawet 1500 metrów. Niektóre te domy są, że tak powiem, wciśnięte. Może jako ciekawostkę powiem, że pozwolenie na budowę, jakie wydałem na budynek jednorodzinny w stylu Świdermajer, miał powierzchni 1200 metrów. Także to są czasami, to są potężne... Wraca moda na Świdermajer. Nie, wraca moda. Jedno trzeba jeszcze przełamać, to o czym wspominałem, że ta kultura drewna, tak, czyli obróbki drewna, jest strach inwestorów przed drewnem, bo nie wiadomo, jak się zachowa. W dodatku u nas jakość drewna poprawia się, ale parę lat temu to był dramat, bo to nawet na konstrukcję więźby drewnowej, jak się kupowało drewno, to człowiek suszył, sam modlił się, żeby to się nie poskręcało. Więc tak jak na Górewicza się wchodzi na dach i tam patrzy na te zapałki, które tam są na dachu i one wytrzymały 100 lat. No to jak sobie pomyślę, że dzisiejsze drewno o tych przekrojach zastosować na dach, to pewnie prędzej czy później to by się raz, dwa, trzy zawaliło. Panie doktorze, do pana mam pytanie jeszcze. Kształci pan młodych adeptów sztuki architektonicznej? Proszę powiedzieć, czy wzbudza to zainteresowanie, ten styl architektoniczny? Czy w ogóle ten Świdermajer młodzi percepują? Pewnie jak ze wszystkim to jest tak, że no oczywiście nie wszyscy mamy na wydziale i takie osoby, które są bardziej zainteresowane gdzieś tą architekturą ultranowoczesną i patrzenie w przyszłość, ale rzeczywiście coraz więcej jest osób takich na studiach, które gdzieś poszukują tych elementów lokalnego dziedzictwa przy projektowaniu. Bliżej natury? Bliżej natury, bliżej kultury, ale też patrząc w przyszłość, to znaczy to nie jest patrzenie na zasadzie kopiowania jakichś wzorców sprzed 100 lat. To są takie próby impresje na przetworzenia, temat. Przetworzenia, znaczy wydobycia tego, co jest najcenniejsze, co jest najbardziej charakterystyczne dla tej architektury i wybudowania architektury czy budynku XXI wieku, żeby w jakiś sposób te cechy kontynuować, a niekoniecznie kopiować, bo mamy dzisiaj zupełnie inne uwarunkowania. A więc z jednej strony to jest pewnie kierunek właśnie ochrony. To jest dosyć skomplikowane zadanie, na pewno nie na pierwsze lata dla studentów architektury. A z drugiej strony, no to te studia, pomysły na kontynuację właśnie tego stylu w tym naszym XXI wieku. Panowie, na zakończenie mam takie pytanie, ponieważ tu, jakżeście wcześniej powiedzieli, nazwę Świdermajer wymyślił przy okazji Konstanty Ildefons Gałczyński. No mieliśmy jeszcze i w przedwojniu ważne postaci, powiedzmy, kultury masowej, i Rejmont pisał swoich chłopów gdzieś w Świdermajerze, Prus w kronikach pisał o Świdermajerach, czy współcześni, powiedzmy, ludzie publiczni też są jakoś zaangażowani w to dzieło? Panie Robercie. Często pojawia się w twórczości, czy to filmowej, czy literackiej, nazwa Świdermajer lub obiekty w stylu Świdermajer. Bardzo często twórcy filmowi zwracają się z zapytaniem, czy jestem w stanie wskazać jakiś obiekt, który miałby odpowiednie parametry, który zachowałby parametry do kręcenia filmu, który by zachował pewne cechy charakterystyczne, a jednocześnie można byłoby wprowadzić na plan ekipę filmową. Ten piękny film.